Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 2 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu ostatniej doby wykryto 366 zakażeń koronawirusem. Prawdopodobnie w poniedziałek Sejm zajmie się wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego. 6-letni Afgańczyk, który zatruł się grzybami, przeszedł przeszczep wątroby. Utrzymanie obowiązku noszenia maseczek wewnątrz pomieszczeń jest sprawą oczywistą, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski stwierdził, że nie widzi takiej możliwości w obliczu spodziewanej fali zakażeń. Jesteśmy w takim trudnym, no krytycznym momencie, że teraz będzie się w najbliższych dniach czy tygodniach przesądzało, z jaką dynamiką tej czwartej fali będziemy mieli do czynienia, więc nie pozbawiajmy się narzędzi walki. W ciągu minionej doby wykryto 366 zakażeń koronawirusem, zmarło 13 osób z COVID-19. Najprawdopodobniej w poniedziałek Sejm zajmie się wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki dodaje, że będzie to kontynuacja posiedzenia Sejmu z 11 sierpnia. Ryszard Terlecki powiedział, że jak tylko prezydent podpisze rozporządzenie, zostanie ono przesłane do Sejmu. Pani marszałek wtedy podejmie decyzję, czy w piątek, czy w poniedziałek zbierze się Sejm. Tak mi się na teraz wydaje, że raczej poniedziałek, ale nie mam jeszcze potwierdzenia. To będzie kontynuacja? Tak, bo jest przerwane posiedzenie, więc będzie kontynuacja i dalej przerwa aż do 15. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego prezydent przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. 6-letni Afgańczyk, który zatruł się grzybami, przeszedł przeszczep wątroby, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że chłopiec jest pod opieką lekarzy z Centrum Zdrowia Dziecka. Za wcześnie jeszcze mówić o stanie zdrowia i o tym, czy po transplantacji wątroba się przyjęła. Co do drugiego chłopca, to niestety stan jest krytyczny i na pewno w najbliższych godzinach lekarze jeszcze tutaj będą informować. Natomiast dziewczynka starsza, kilkunastoletnia, została już wypisana ze szpitala. Będziemy na bieżąco informować, jeżeli stan zdrowia się zmieni, ale naprawdę stan jest krytyczny. Afgańczycy po ewakuacji z Kabulu 23 sierpnia zostali przewiezieni do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej Dębaku. Dzień później zatruli się grzybami, które zbierali na terenie ośrodka. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab tłumaczył się przed posłami w sprawie Afganistanu. Od polityków opozycji, ale też własnej partii usłyszał pytania o to, czy nie reagował za wolno na zagrożenie ze strony talibów, a nawet czy go nie zlekceważył. Why did we get it so badly wrong? Dlaczego tak to źle rozwiązaliśmy? To dominujący ton pytań, a szef dyplomacji podkreślał. Błyskawiczny upadek afgańskiego rządu zaskoczył wszystkich. Podstawowy scenariusz był taki, że po wycofaniu się naszych sił w sierpniu nastąpiłoby stopniowe pogorszenie się sytuacji, a upadek Kabulu w tym roku był uważany za mało prawdopodobny. Potem jednak scena niekomfortowa dla szefa dyplomacji. Jego kolega partyjny Tom Tugendhat wyjmuje obszerny raport, który mówi jasno, że ryzyko upadku kolejnych miast jest duże. Dokument sporządzony na miesiąc przed tym, jak talibowie zdobyli Kabul. Powrócił też temat wakacji szefa dyplomacji. W czasie kryzysu Dominic Raab był na urlopie. Polityk cały czas podkreśla, pracowałem wtedy zdalnie, choć po raz kolejny przyznał, że teraz wie już, że trzeba było zrezygnować z odpoczynku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przewaga słońca, więcej chmur na wschodzie i tam może przelotnie popadać. Od 15 do 20 stopni, cieplej tylko na południowym zachodzie do 23, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 12. Trójka. Program trzeci. Okay, let's start this show right now. Hey, Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie, tuż po północy, ze środy na czwartek. Johnny Tucker zaśpiewał na początek żwawego bluesa z życzeniami dobrej zabawy tej nocy. No, oby tylko nie było tak jak w kolejnym utworze. Zabawa wprawdzie trwa całą noc, ale wszystko idzie źle. No właśnie, akcja przez całą noc i wszystko idzie źle, ale to raczej o inne działania idzie. A naszym celem jest akcja muzyczna. Wystąpiła legenda amerykańskiego bluesa Johnny Tucker z płyty 75 and Alive, gościnnie na gitarze Kit Ramos. Pozostańmy jeszcze przy bluesie granym współcześnie, ale z klasycznym feelingiem. Doggone it! Yes, I love you, little woman. Lord, hand ya, no, I do. I don't love nobody, I'ma tell you. And there's all around world for you. All right, all right, it's all right. Lord, I give you my money. Every little gold coin in hand. But you take one little money I give you and give it to some other man. All right, all right, it's all right. Oh, let me tell you, honey, just before I go. I know you don't love me, I know you in love with Mr. So-and-so. Blues garażowy, tak to sobie nazwałem, blues garażowy z Bostonu. Zespół nosi nazwę GA20, ta nazwa pochodzi od kultowego wzmacniacza firmy Gibson. Założony w 2018 roku, ale ma już 3 albumy na koncie. Ten najnowszy nosi tytuł Try It, You Might Like It, czyli spróbuj, może ci się spodobać. Back home. tonight. I'll say you'll come back home tonight. I love you. You know I'm gonna treat you right. You don't love me. Why didn't you let me know? Oh Lord. Didn't you let me know? Maybe somebody will let you go. I got it. I rolled up to a door. Got in my car. I rolled up to a door. She said, baby, do anymore. So I cried, and I cried all night long. I cried, and I cried all night long. Satan, you know you're doing me wrong. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo nocnej audycji muzycznej Dym na wodzie. Po dwóch wykonawcach amerykańskich bardzo przyjemna blues-rockowa niespodzianka z Wielkiej Brytanii. Śpiewający gitarzysta Troy Redfern. Nowa płyta nieznanego mi dotąd Troya Redferna nosi tytuł The Fire Cosmic i zważywszy, że ten brytyjski artysta nie ma takich środków finansowych i możliwości nagraniowych jak gwiazdy pokroju Joe Bonamassy, trzeba ją ocenić wysoko. No i pamiętać nazwisko Troy Redfern, gdyby na przykład przyjechał do nas na koncerty, co mam nadzieję nastąpi. Trójka. Program trzeci. Left down, high and dry, messed up on sight. Troy Redfern ze swoim zespołem, artysta z Wielkiej Brytanii, niezbyt tam popularny. Mam nadzieję, że ta popularność będzie większa, no i druga nadzieja, że przyjedzie do nas na koncerty. W nocnym dymie na wodzie mam teraz dla Państwa dwie informacje od Macieja Werka, znanego łódzkiego muzyka i szefa Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Po pierwsze, lista koncertowych uczestników tego festiwalu powiększyła się o Jezabel Jazz. Zespół, którego historia sięga lat 90. ubiegłego wieku, był wtedy lokalną łódzką supergrupą złożoną z byłych muzyków formacji Blitzkrieg, Anatema i Rezerwat, a po kilku latach sukcesów, zwłaszcza koncertowych, nastąpiła przerwa w działalności, ale w Jezabel Jazz niezmiennie występują śpiewający gitarzysta Tomasz Mechu Wojciechowski i gitarzysta basowy Krzysztof Najman. Nowym członkiem grupy jest perkusista Adam Najman, syn Krzysztofa. No i w takim składzie Jezabel Jazz wystąpi w pierwszym dniu festiwalu Sound Edit 21 października w Łodzi. Takie dłonie jak twoje mogę schować w swojej skronie i nie będę się bał. Ty tak skradasz się powoli, kiedy gryziesz to nie boli. To jest to, co bym chciał. Daleko jest las, choć schowamy w nim czas, a kopiemy głęboko. Nasze ciała tak gorące, niech zamienią się w słońce. Jezabel Jazz nagrał w latach 90. dwa albumy, wydane wtedy tylko na kasetach. No ale w tym roku wytwórnia Gad Records wydała wszystkie te nagrania na płycie kompaktowej zatytułowanej Euforia. No a po mniej więcej 15-letniej przerwie w koncertowaniu Jezabel Jazz wystąpi w pierwszym dniu festiwalu Sound Edit. To będzie 21 dzień października w Łodzi. Druga wiadomość od Macieja Werka to zapowiedź koncertu zespołu The Sisters of Mercy, który odbędzie się 15 maja przyszłego roku w klubie Progresja w Warszawie. Siostry od 30 lat nie nagrywają nowych płyt, ale co pewien czas ukazują się różne wydawnictwa archiwalne. I takie najnowsze wydawnictwo to tegoroczna płyta BBC Sessions, zawierająca nagrania radiowe z lat 1982-84. To wczesne lata działalności The Sisters of Mercy, jeszcze przed nagraniem pierwszego albumu na wydanej teraz płycie BBC Sessions 1982-84. A polski koncert tego zespołu, przypomnę, 15 maja przyszłego roku w Warszawie. Pozostając w takiej nieco mrocznej atmosferze, posłuchamy jeszcze warszawskiego zespołu Wii, który debiutuje fonograficznie płytą Dźwidło. Muzyka między rockiem i metalem, z której wyłania się świat baśniowy, piękny, ale i niebezpieczny. Jadwiga leci dal przez białe, białe. Czerw to tytuł nagrania, Dźwidło to tytuł całej płyty. No Wi, zespół z Warszawy, świat baśniowy, jak powiedziałem, piękny, ale niebezpieczny. Nocny dym na wodzie. Po tych wszystkich żwawych dość nagraniach zapraszam Państwa na nocne spotkanie z piękną nową płytą Raya Wilsona. Ray Wilson w polskim internecie bywa najczęściej opisywany jako były wokalista zespołu Genesis, co nie do końca wydaje mi się słuszne. Z perspektywy lat ta jedna płyta wspólna Raya i Genesis to raczej taki muzyczny incydent, choć wartościowy dla obu stron, jak sądzę. Ray Wilson nigdy się tego udziału nie wypierał i go nie żałował, ale ma własną, bardzo wartościową karierę, a to jest jego najnowsza płyta. Te dźwięki dotarły do mnie przed chwilą zupełnie, dopiero zbieram informacje, ale pierwsze wrażenie jest znakomite. Pierwsze wrażenie było bardzo ważne. To 10 utworów i wszystkie z nich warte są Państwa uwagi.